meitat de les coses que diu. I és un problema constant en el programa. És que no en té ni idea. No sé, a la ràdio s'ha de parlar del que saps. El món, saps? Està, el món què? El món? No, no, se'n va la merda. No, està ple d'idiotes. No, està ple d'idiotes. Ah, no, està ple d'idiotes. Bueno, veus? Això... És que està ple d'idiotes, aquest país. Hi ha hagut molts pagesos que han saltat del tractor, eh? Sí. No, perdona, t'he de dir... Seminar un garrí. Sí, he rebut missatges, o sigui, quan la cagues a la ràdio, això m'ha passat tota la vida. T'escolta tothom, aquell dia. Avui t'he escoltat. Clar. Bueno, doncs, escolta, si ho fessis bé tota l'estona, ja no tindries problemes. Ja està. Què volia dir? El millor del programa. El millor del programa ha estat la petició de matrimoni entre dos oients a través de la ràdio. Ja era hora que aquest morning servís per alguna cosa més que per escoltar la Dua Lipa a cada 20 minuts. Almenys algú, doncs, se'n va enamorar. Té raó. Sí, també et dic, vull dir, ara hi ha 50.000 fórmules, aquest també ha tirat de lo fàcil, eh? Sí. Que ho facin els de Matina Codina, no? Passem el marron aquest al Matina Codina, quan podria haver contractat un globus aerostàtic, un globus sonda, haver fet alguna altra cosa una mica més original, però bueno. Amb la cosa que si li diuen que no, també l'hagués escoltat tothom. Hòstia, avui t'he escoltat a la ràdio, com estàs? El Rubén i la Laura, es deia, no? Esperem, sí. Sí, doncs visca els nuvis. Per què li dius Rubén? Com si fos de... Com s'ha de dir? Rubén. No, no, perdona, és que es diu Rubén, perquè a més jo ho he vist, l'accent l'he vist des d'aquí. Rubén és com de Garrulo, no? El Rubén. Ah, el Rubén. El Rubén i la Lauri. Perfecte, ara perdrem tots els oients que es diuen Rubén. Marxem, toquem el 2. Demà dimecres i tornem a partir a les 6 puntuals, 5 hores de ràdio en directe per despertar-te i acompanyar-te al Matadero. Amb el Sergi Ferrer, molta gràcia. Adéu, Ernest. El Xavi Gazola, molta gràcia. Adéu. L'Ala Lillo, moltes gràcies. Fins demà, família. El nostre estudiant en pràctiques, que és el Marc Lledó, moltes gràcies. A vosaltres. L'estudiant en pràctiques és ell i la dona de les xarxes és l'Anna Darby. Avui també el paper de Rosalía. Oh, que ha estat fantàstica. L'Anna Darby, imitadora. Xavi Pardo, Mònica Usart i Iael Brusca. Moltíssimes gràcies. A tu gràcies, cognoms. Jo sóc el que més matina, Ernest Codina Roca. Ernest Codina Roca. Ara. Felicitats pel programa. Arriba el Buscarons amb les millors cançons. Sigueu feliços. Adéu. I lluny de la Dana. Espera, espera, espera, espera. Ai, ai, alarma. Ai, ai, és l'hora d'anar a esmorzar. Rex 105. 1, 2, 3, 4. cançó de Teddy Swims continua sense cançó dolenta. És absolutament espectacular el talent infinit d'aquest home i tot just comença. Amb Albert Buscarons. Bad Dreams és la primera en sonar aquest matí del dimarts 5 de novembre. Què tal? Doncs aquí estem, com sempre, encantats a la vida, fent de costat, fent família, aquí a RAC 105. Aquesta és la teva música. Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara mateix amb Figa Flowers. Amb aquesta va començar la seva llegenda, oi que sí? Bon dia. Menjant-se una síndria, sucosa carregalina, el meu cap que ja delira, voldria saber com seria sentir-te proper, jugar amb el conillet, gastant tu el meu carret, sentir-me el teu amulet, que em porti a la pista i que no me resista, que em busqui mixista, ser el primer de la llista. Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava. M'arrossego, cego, sota els seus peus, el seu compàs em desespero, però la fantasia no és ficció, ja no em despego, pego, ai, surti, pego. Vivir un astro és impossible, mira que tu ets irresistible, pensant-ho per escriure un llibre, ben no em posaria la Bíblia, la més caprichosa de Barcelona, xulejant tota l'estona, amb el sol del rosa, molt venenosa, t'ho juro, la res sempre reixa. Que la veig, la gola seca, si t'aprop ja tinc set. Si t'ha mullada, que esperem, veiem just la batxeta ben pagats. Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava. La mossego, cego, em de i m'arrossego, cego, sota els seus peus, el seu compàs, em desespero, però la fantasia no és ficció, ja no em despego, pego, ai, si t'hi pego. Mueve la bachateta catalana, Figa Flava, tu se lo cartiti, day, sempre amb la companyia. Recent arriba la invitació per la calçotada. Figa Flava! La teva música. RAC 105. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. There's a spark between. One gets torn apart. One gets a broken heart. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Time. quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Suffler mon âme, cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dans toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as. RAC 105. Escoltes RAC 105. Però només ens escoltes. Segueix-nos a l'Instagram i mira les nostres cares, les festes que fem, els nostres artistes, els famosos, pel·lis, sèries, curiositats i molt més. No podràs canviar d'emissora. Perquè RAC 105 no només s'escolta, també es veu. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos, i després me'n vaig a la muntanya escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar. Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es. La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Aquest any, 101! L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. Estic confós. De vegades sento que sóc llogater i d'altres que sóc propietari. De vegades fins i tot no sé si sóc un tipus directe o directament només un tipus. Doncs no hi donis més voltes. A Línia Directa tens una assegurança de la llar que s'ajusta a les teves necessitats tant si ets propietari com llogater. Tant si tens un pis com un xalet. L'únic que importa és que en tots els casos estiguis sempre tranquil i ben protegit. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de la llar sí o sí. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com. Summer. Aquesta és la cançó de Taylor Swift, que sona a les 11 i 19 minuts aquest matí. Escolta, ets un propietari d'un habitatge o vius a lloguer? Doncs Línia Directa et protegeix la teva llar en tot moment. Tant si ets llogater com propietari, l'assegurança de la llar de Línia Directa s'adapta a les teves necessitats perquè el teu habitatge i els teus béns estiguin protegits sempre. Canvia't ara a l'assegurança de la llar més completa i t'abaixen el preu sí o sí. Truca al 917-700-700. 917-700-700 o ves directe a liniadirecta.com. El valor de ser directe. Rexem 5. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single when my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. Són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu. Des de que t'he vist avui, ui, ui, ui, ui. Passa no que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Et passaré a recollir per anar a la cala d'ahir. I menjarem calipo, cervesa i i solecito fins que se'ns faci de nit. Ai, ai, ai. Ja està tot ready per sortir i tu portes el pareo de vestit i sona despacito flotant com un manguito, top, top, top, top, fins que s'acabi la nit. Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, ui, ui, ui. Jaja, no, què passa? Crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Amore, tu ja serem portada de la Cuore, que fa molt de temps que estic amb la Sole i ara només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu. Perquè tu sei el mio amore, tu i jo serem portada de la Cuore, banyant-nos en l'aigua cristal·lina que questa mattina fete pico sole. Doncs fent un passeig per la platja, aquestes alçades de l'any 5 de novembre, els Stay Homers i Tietz, una cançó que encara avui ens continua posant la pila, i tant que sí. I ara, ja que estem en aquest mode platja i amb records d'estiu, per què no, Karol G, amb Si Antes Te Hubiera Conocido. Que hubiera sido si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey. ¿Qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. Visita a Manresa la col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat. Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com. Club de Vins Gourmet La Vanguardia et porta a casa els tres magnífics de Montsant, Braó d'Acústic Celler, La Florence de Josep Grau i Terroir Sense Fronteres. 6 ampolles valorades en 145 euros per només 84. Apunta't al Club de Vins i emporta't un refredador gratis de Le Creuset valorat en 30 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci. RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics. Alexa, posa RAC 105. RAC 105. Google, posa RAC 105. Siri, posa RAC 105. La teva música. Microones, posa RAC 105. 105. Aspiradora, posa'm RAC 105. La teva música. No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. RAC 105. és DJ Tiesto, amb aquesta renovació, plan renova total, d'una balada piano i veu de Tom Odell, que es diu Another Love. I és que l'amor continua sent el tema central i infinit de gran part de les cançons que han fet història en la música, també de l'actualitat. I també Florence and the Machine li va fer un homenatge en aquest You've Got the Love. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. He's real, you know it's real. You've got the love, you got the love, you got the love. You got the love, you got the love, you got the love. Time after time I think, oh Lord, what's the use? Time after time I think it's just no good. Cause sooner or later in life, the things you love you lose. But you've got the love I need to see me through. Time

David Guetta, Maeva Max i els mítics Alphaville, creadors originals d'aquesta proposta, que és el Forever Young, versió 2024. 11 i les 12. Els seguim ben actius. Això continua, com diuen Black Eyed Peas. Let's get it started. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me down. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get it started, come on, get it started. Soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, come on. Get started, come on. Get started. The time you can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D, up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Yeah. Get stoked, come on. Get started, come on. Get started. No, yo catalano, este amor es el que m'agrada. No hay color. Si m'avises, paso, paso a buscar-te. Paso.

Sort de tu, dels Oques, començant una hora més, són les 12 i 3 minuts d'aquest matí del dimarts 5 de novembre. Gràcies per ser-hi un dia més. Des de RAC 105, salutacions a l'Albert Buscarón. Seguim connectats i connectades. Autèntics números 1 com aquest. També motivant-nos. Old City amb Carly Rae Jepsen. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. It's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. Everybody knows.

Back together, and if that's true, la meva s'ha costat un moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí, que no hi ha bona boda sense el riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Riquití, riquití, riquití, tothom fa riquití. A partir d'ara ja no hi ha fotos, tot queda aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. Fins que la mort ens separi tots, riquití. Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití. Tieta amb la gula es passeja buscant pastís, i cada solter de la sala buscant amics. Que no hi ha bona boda sense el riquití. De cop quan tu vas jo vengo d'allí. Riquití, riquití, riquití, tothom fa riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Un grup a la beguda va sobre qui és qui. Que la mort ens separi tot riquití. Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití. Riquití, riquití, riquití. Fins que la mort ens separi, separi. Riquití, riquití, riquití. Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití. Fins que la mort ens separi. Fins que la mort ens separi. Mare meva, s'ha costat un moment. Doncs aquí fent uns riquitis amb l'artista que va ser l'autèntica revelació de l'any passat, en Mamaduixa. Escolta, si vols una gestió ràpida i senzilla pel cotxe, l'app de Línia Directa t'ho posa més fàcil que mai. Només has de tocar la pantalla del mòbil i demana una grua, informa'l sobre el que t'ha passat o tria el taller que vulguis. Gestiona-ho tot amb facilitat i rapidesa. Canvia't a l'assegurança de cotxe de Línia Directa i te baixen el preu sí o sí. Truca al 917-700-700. 917-700-700 o ves directe a liniadirecta.com. La teva música. What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Says you're running out of time. What do you mean? Oh, oh, oh. What do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're so indecisive. What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? What do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're

fefa, ella es la jefa. Ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo acá, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Rex and Sing. La teva música. Here we go. On sonen els millors dels millors. La teva música amb Albert Buscarons. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things, magic things. friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got all my Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got all my Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. If it's torture, don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Taylor Swift, aquesta és una de les seves millors cançons, ja ho sabem. I després del Blank Space arriben l'Alba, des d'Oblès a la Montserrat cap al món, com la Chanel, no? Està de moda al poble. Des d'allà continua sorgint talent amb cançons com aquesta que es diu Malèfica. Ciutat del diable, una servent va lluint el seu encant que a mi em deixarà embruixat. No li calen conjurs per tenir-me als seus peus, tan sols repicar els seus dits i els teus ulls són dues creus. És un dimoni, és filla de Satanàs. Jo em manava treure el nas als seus afers i ara conviure amb la por de viure amb maledicció. I si mai torno a ser jo, maledicció. Qui em manava a mi mirar quan la vaig veure passar? Si no la mira ni el mirall, per poc que el pugui trencar. I ara veig que encadenat, atrapat pel seu encís, set vides si fos un gat, per ella n'hauria perdut sis. És un dimoni, és filla de Satanàs. Qui em manava treure el nas als seus afers? I ara conviure amb la por de viure amb maledicció. I si mai torno a ser jo, maléfica. Amb el diable vaig fer un pacte, no vaig ser llegir bé el contracte. Ara em sento tan culpable, tinc les mans i els peus lligats. Que té el mal mirar de fable, el seu somriure és una trampa. Que qui canta els mals espanta, però aquest cop no ha estat així. Atrapat pel seu encís, ara ja no en tinc ni cinc. Quatre lols i el meu instint, una mirada i un bes. Em queden tres i no res, el bruixat i tot el dos. Un miratge meravellós. My love is gone. La teva música. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Ooh. Please don't take. I found my mind. I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Rex and C. I hopped up the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio and a Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Nodding in my head like yeah. Moving my hips like yeah. Got my club in my taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls not around me. It's definitely not a Nashville party. Cause all I see is stilettos. I guess I never got the memo. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the DJ drops my favorite tune. And a Britney song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away.

teva música amb Albert Buscarons a RAC 105. Aquesta és la nova cançó de la Shakira, convertida en una de les més importants aquests dies a RAC 105. Amb Soltera comencem una hora més en aquest matí del dimarts 5 de novembre, en què ara mateix qui arriba és una de les estrelles del proper Primavera Sound. Charlie XCX i el seu número 1, Boom Club. Sunbathing on the moon, stars shining as your bones illuminate. First kiss just like a drug, under your influence, it's hit me under, you're the magic in my veins. This must be love. Dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do, I'll fall right into you. Going under cause a spell, just say the word. I feel your love. Boom, clap the sound in my heart. The beat goes on and on. Cicatrices que no se ven, no importa que marquen mi piel. Arrebatado, loco como el fuego, buscando lo que me han quitado. No hay suerte en el juego ni en el amor. Viejo, para lo que venga luego. Y si no vemos el final, da igual, si no vemos el final, da igual. Todo lo que me queda por vivir. Todo lo que me queda por vivir. Si aquello que he sido no tiene sentido, no importa porque soy todo lo que me queda por vivir. Ven y toma otro trocito de mi corazón. Es pa' ti todito y no te impara acetamol. But I got a feeling. Nos vamos al cine. Y si no vemos el final, da igual, da igual. Si no vemos el final, da igual. Todo lo que me queda por vivir. Sido, no tiene sentido, no importa porque

Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. Amb l'assegurança de moto de Línia Directa tens... Molta calor. Què passa, tipus directe? Que no puc locutar amb el casc, els guants i la caçadora. I per què els dos posats? Per ficar-me un paper quan digui que amb l'assegurança de moto podràs tenir cobertura d'equipament tècnic per al casc, els guants i la caçadora. Molt professional. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto, sí o sí. Que podríeu baixar també l'aire una mica. Truca al 917-700-700 o vine a directalíniadirecta.com. El valor de ser directe. De dilluns a divendres, de 6 a 11 del matí... Ai, dona, trem-ne el teu. Home, Rosalía. Un aplaudiment per la Rosalía. Ese hombrecito roto, yo lo oigo noche y día. Ni de coña yo lo voto, antes voto una sandía. Me dio bastante pena, apretaron el gatillo. Sus políticas dan asco, y es que nos va de listillo. Malamente, sí, sí, malamente. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Mira, malamente, puta que bota, está en la mente. Y yo, malamente, mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Malamente. Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya. La teva música. Suau, suau, madame back in cacao. Suau, suau, sagui mama el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Abanico. Parabra, parabra, papá. La Marina está morena. Alfantina fa una trena. Era la que li van darrere. S'imaginen fan la peli. A part si suau la crema, el cos demana fricció. Cultroletes i la crema. Sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador. Li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Alfantina fa una trena. Estem impacients per conèixer el següent pas després de l'èxit monumental d'aquesta cançó que es diu La Marina està morena. Què faran Figaflaues, home? Ja sabem que estaven mig preparant, això semblava, a través d'uns stories, una cançó amb els Stay Homes. Cap informació nova, almenys de moment. Així que seguirem impacients a veure què ens ofereix el duet de Valls ben aviat. I ara, moment de rebre una de les nostres veus importants aquí, la de Sia. I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down. All through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Nah, nah, nah, nah, nah, I wanna start a fight. So attempts. I guess I'll go stick with Tomboy. At least I know how to hit. What if there's songs on the radio that somebody's gonna die? I'm gonna get in trouble. My ex will start a fight. Na na na na na na. He's gonna start a fight. Na na na. Ella també és Kamala Supporter, sempre ha mostrat el seu recolzament a la candidata a la presidència nord-americana. Pink amb So What, i ara mateix donant pas a Criminals, el número més recent de Meghan Trainor. Lock me up cause I've been bad and I know I'll do it again. You're the best I ever had, I'm guilty, I confess. Blue lights, red lights, we gon' get real wild tonight. Blue lights, red lights, with you. REC 105 Barcelona. Club de Vins Gourmet La Vanguardia et porta a casa els tres magnífics de Montsant. Braó d'Acústic Celler, la Florence de Josep Grau i Terroir Sense Fronteres. 6 ampolles valorades en 145 euros per només 84. Apunta't al Club de Vins i emporta't un refredador gratis de Le Creuset valorat en 30 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci. En l'últim capítol del Matina Codina... Cantó oberta, Carlos Mason. Hola, Carlos. Primer de tot, dir-te que has fet molt bé traient aquella armilla vermella d'emergències perquè semblaves l'encarregat d'un MediaMarkt. Vale? Pots estar tranquil, Carlos. L'Aznar va bombardejar Iraq i és directament culpable de lo de Totxa. Ayuso va deixar morir 700 avis durant la pandèmia. Felipe González va fer terrorisme a estat contra els bascos. I em diu, ah, has dit polítics de dreta. Sí, ja ho sé el que he dit. Sé perfectament el que estic dient. Carlos, no em canviïs de tema. Vas tancar la unitat valenciana d'emergències i vas posar la pasta als toros. I en comptes de venir el morante de la Puebla, el José Tomás, ha vingut una dana i ha arrasat 69 municipis. Mala pata, també, Carlos. No et diré que no. Tu faràs veure que no, que la culpa és de la EMET, que són comunistes, del socialisme, de Maduro, o la dana és la ETA. I jo tot el que puc desitjar-te, que visquis molts anys i que en tots aquests anys que visquis, que sempre tinguis algú a prop que et recordi tot el que vas fer. Perquè això, Carlos, no hi ha riuada que s'emporti. Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya. REC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics. Alexa, posa REC 105. REC 105. Google, posa REC 105. Siri, posa REC 105. Microones, posa REC 105. Aspiradora, posa'm REC 105. La teva música. No, l'aspiradora encara no. REC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Recuerdo de tenerte sin ropa, a matarlo para mí. Aquesta és Aitana, que continua compartint constantment informació sobre com ajudar el poble valencià en aquests moments a través de les seves xarxes socials. Una de les seves cançons icòniques ja és aquesta, que es diu Formentera. I aquí seguim, ara amb un dels llançaments internacionals més destacats. I és que The Weeknd continua sent una autèntica estrella mundial gràcies a cançons com Dancing in the Flames. Traffic dies while we are racing home. Melted lights cover the open road. I'll be making, cause I've been chasing another. The mountain top, walk on water. feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Teva música. Continuen de gira mundial, tot i les ensopegades sobre l'escenari del seu líder Chris Martinson. Coldplay, acabem d'escoltar la seva col·laboració amb BTS, My Universe. I ara, un dels descobriments més sonats d'aquest 2024 a RAC 105, l'Stumbling In de Cyril. Our love is alive. You were so young. baby, you got it for me. Our love is alive, and so we begin. 5, la teva música. Hola a tota la gent de RAC 105, sóc la Rosalia i aquí tenim el nostre nou single Omega i esperem que us agradi moltíssim. Merci, besito. Tuyos perdidos entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas, las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria me has disparado. Ya no bebo, ya no fumo, lo consumo y lo presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Sempre amb el seu punt poètic a les seves cançons, Tu i jo perdio entre amapoles. Quina cosa, que ens diu Rosalia a l'inici d'aquesta que es diu Omega. Arribem a les 2 de la tarda, ho fem amb un dels primers números 1 de Bruno Mars amb The Lazy Song. Et deixo amb més música de seguida de la mà de l'Héctor Huguet. Que acabis de passar bon dimarts. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry pops, you'll just have to wait. Oh, La teva música. RAC 105. A Ous Roig, les nostres gallines van al seu aire. Van cap aquí, van cap allà, picotegen, juguen al pati, prenen el sol, xerren a l'ombra. Sí, sí, ben bé que fan el que volen. I això, vulguis o no, es nota. Ous Roig, en el teu aire, és un gust. Del 8 al 10 de novembre arriba Festast a Tortosa. Show Cookings, cuina innovadora, espai gluten-free, música en directe. Festast, una experiència gastronòmica única. Més info a tortosafira.cat. Organitza Ajuntament de Tortosa amb el suport de Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera. Si hi ha res que no pot esperar, això és la salut. Per això, amb l'assegurança de salut de Línia Directa, tens accés directe als millors hospitals, al millor quadre mèdic i a les proves diagnòstiques més avançades. I tot això amb menys esperes. Des de 19,50 euros al mes i per descomptat sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine directe a lineadirecta.com. El valor de ser directe. Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista. Habrá que ayudar a lograr el progreso porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar. A Bankinter trenquem les regles i llancem la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionària que combina l'interès variable i fix alhora en la proporció que triïs i des del primer dia. Informa-te a bankinter.com. RAC 105. Excel·lent, una veu prodigiosa i un dels grans descobriments d'aquest any, clarament, Teddy Swims, nou fitxatge a RAC 105. Aquesta és una de les darreres de l'Amèrica, es diu The Door. Són les dues, passen dos minuts. A RAC 105, Héctor Huguet. I d'aquesta manera comencem nova horeta. Salutacions de l'Huguet, li agafo el relleu un dia més a l'Albert Buscarons, us acompanyo fins al punt de les 5. Bon profit si estàs dinant. Seguim posant-li banda sonora aquest dimarts, ara amb Carly Rae Jepsen i això que es diu Call Me Maybe. Som-hi! I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell. And now you're in my way. I trade my soul for a wish. Pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this. But now you're in my way. Your stare was holding. Ripped chain, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Música. Rex Dinsing. I'm teva música. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. It's gon' be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, bout to take a flight. Get high than a cat, floating on the sky. Look mama, I could fly. I feel so alive, I live my best life. Do just what I like. Get that price. I was starting out to rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be okay. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a lo que tú y yo vamos a hacer. Don't you worry. It's gon' be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. Time to elevate. Hold up, wait. 3, 4, 5, 6. Take it to the top, top, top, like. Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a lo que tú y yo vamos a hacer. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Hi ha un munt de gent al darrere d'aquesta cançó i tots ells són... Vaja... Llegendes de la música, els Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, sota la producció, per fer plegats això que es diu Don't You Worry, que no ens preocupem, diuen. Home, doncs, uns temps una mica complicats avui dia. Però vaja, el missatge al final és que tot sortirà bé, que és el que ens hem de quedar, clar que sí. Vinga, seguim endavant. Torna ara per donar-li el play, per rebre com es mereix, a la següent convidada, Sabrina Carpenter, un dels grans noms d'aquest any. Principalment, evidentment, per aquesta cançó, que suposo que aquestes alçades tots i totes coneixeu, com a mínim, si escolteu RAC 105. Això es diu Espresso. Oh. música. RAC 105. La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar. A Bankinter trenquem les regles i llancem la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionària que combina l'interès variable i fix alhora en la proporció que triïs i des del primer dia. Informa't a bankinter.com. Club de Vins Gourmet La Vanguardia et porta a casa els Tres Magnífics de Montsant, Braó d'Acústic Celler, La Florence de Josep Grau i Terroir Sense Fronteres. 6 ampolles valorades en 145 euros per només 84. Apunta't al Club de Vins i emporta't un refredador gratis de Le Creuset valorat en 30 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Des de Girona arriba Jules, un fenomen viral emergent que ens presenta la seva cançó més esperada, Papallones. Torna a sentir la felicitat, els nervis i la intensitat d'enamorar-te. Ja pots gaudir de Papallones a totes les plataformes digitals. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Hey! RAC 105. Noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Tenim l'últim single d'Anna Mena, la tenim de tornada a la malaguenya. És curiós, no? Que la cançó en si és força animada, com us dic, electrònica, però la lletra en qüestió és trista, s'ha de dir. La signa al costat d'Emília i així és com es diu, Carita Triste. Torna ara per viatjar una mica al passat, 10 anys enrere, per recuperar una de les grans cançons que ens va deixar Taylor Swift dins de l'àlbum 1989 per recuperar aquest Style. Oh, exactly where it leads, but I watch us go round and round each time. You got that dream. Música amb Héctor Huguet. Què esperar per ajuntar Menorca amb Barcelona? Quan tardarà en arribar l'estiu que tant ens dona? Tens la galeria cremada de tant no veure fotos nostres. Visca d'una via trucada i no ho puc aguantar. Fa dies que et penso, ja fa dies que estem separats. Segur que estic tu tan lluny, quan tornaré a estar al teu costat. Fa dies que et penso, ja fa dies que em rondes pel cap. Només tinc ulls per tu i papallones d'enamorat. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant. Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies m'estic planejant. I jo tot recordo fent-me petons a sota l'aigua. I deies que sempre i per sempre aquella cançó jo recordava. I jo et deia Kiki, do you love me? No m'oblidis, sempre tornaré per tu. I jo baby, no te preocupis, jo t'esperes aïlla on fa dies que et penso. Ja fa dies que estàs separat. Vas agafar un avió cap a casa, tu tot sol. Ja estic fred i sé que queda poc. Porto comptant dies des de l'últim cop. No puc evitar, se m'ha l'acostum d'enamorar-me cada estiu d'un català com tu. Ei, pujo per Sant Joan, caem a l'imperi com cada any. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa estic esperant. Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies m'ho estic planejant. La Kiki, the Science, de Mataró a Menorca. Kiki, do you love me? No et preocupis. La teva música. He said, are you serious? I try, but I can't figure out. I've been next to you all night. I still don't know what you're about. You keep talking, keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say, yeah. Artista, en principi, amb una projecció força interessant. Kate McRae, considerada una de les joves promeses del món del pop. Aquí tenim, de moment, la seva cançó més important en solitari, es diu Greedy. I una cançó que va cantar aquí a Barcelona fa uns mesos, al Sant Jordi Club. La llàstima és que quan va cantar aquesta cançó, tothom estava gravant amb el mòbil i dius, home, ja que vas a veure el Sant Jordi Club a Tate McRae, doncs estaria bé que no estiguessis tota l'estona gravant. Però, en fi, ja sabem com són els temps actuals. Anem a canviar una mica d'estil. Arriba per aquí Jess Glynn a RAC 105 amb aquesta cançonassa del 2015, Hold My Hand. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind, I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my bones, but you won't see me fall. Oh, the rising tide. so please don't make me wait. Cause I don't wanna break. No, I don't wanna fall. When you're next to me, content, I'm not afraid to be. You don't make me wait. And never let me break. You never let me fall. Darling, hold my hand. Rec 105 Barcelona. Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia. Fet. Encarregar les pizzas. Fet. Comprar un sofà. Lluís, el sofà. Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo. Per fi arriba a Barcelona El Médico, el musical. La magistral història d'una vocació. Submergeix-te en un sensual viatge a Pèrsia i descobreix la magnífica adaptació musical basada en el best-seller de Noah Gordon al Teatre Apolo a partir d'octubre. El Médico, el musical. Entrades ja a la venda a elmedicomusical.com i a teatreapolo.com. Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. RAC 105. Don't leave the fate, what's here tonight? Heaven can wait, no use in watching the sky. Don't say goodbye, just hold me tight. Heaven can wait, I wanna dance one more time. David Guetta, que sembla convençut en continuar amb la mateixa tendència musical i en agafar cançons relativament veteranes, donar-li una volteta, portar-se-les al seu terreny. Ho va fer amb el Blue de Badí, ho va fer també amb aquella cançó d'Ozone, amb el Drago, Hostia Dintei, i aquesta, la més nova, amb la veu d'Iva Max, versionant el Forever Young d'Alphaville. És una de les noves apostes de RAC 105, d'aquí la teva música. Anem a baixar una mica les revolucions, ens plantem al 2016 amb una balada estel·lar, no ens cansarem mai de fer-la sonar aquí a la teva música. Rihanna n'era la protagonista, això es diu Love on the Brain. Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good and I can't get enough. Just to get close to you, could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Sensing. Sbagliare un calcio.